่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพึ่งไตรรัตน์ชัดที่ตนโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่18สิงหาคม2532ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ทำกันนี่นะเราก็ได้ย้ำได้เน้นกันถึงเนื้อหาถึงเรื่องเจาะลึกเข้าไปถึงเนื้อแท้ๆแม้แต่คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่ได้ติดอยู่แต่แค่ว่าพระพุทธคือพระตัวพระพุทธเจ้ายิ่งพระพุทธรูปแล้วเราไม่ต้องไปห่วงเลยว่านั่นคือไม่ใช่พระพุทธแน่นอนแล้วพอเราพูดอย่างนี้ก็หาว่าเราไม่เคารพพระพุทธอีกไม่กราบพระพุทธอีกก็เป็นเรื่องของเขาเด้อเขาฟังเขาก็ว่างั้นมันก็เราก็เข้าใจเขานะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคารพพระพุทธรูปเรากราบไหว้ได้รูปปั้นรูปถ่ายอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรสมมุติรูปนะสมมุติสัจจะเราก็เคารพนับถือแต่ว่าเรามาเจาะเนื้อแท้มาเจาะเป้าที่เป็นสัจจะที่แท้จริงว่าพระพุทธคืออะไรพุทธธรรมสงฆ์พระไตรรัตน์เนี่ยเป็นอะไรกันบ้างพระพุทธคือตัวเนื้อรวมทั้งหมดน่ะคนที่จะได้คุณธรรมอันเอกของพระพุทธศาสนานี่คือตัวพระพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบเนื้อตัวอริยสัจ4ซึ่งมีตั้งแต่ตื้นๆจนกระทั่งถึงสูงสุดเป็นพระบรมศาสดาเท่าที่คนจะเป็นได้คนเราจะสั่งสมบุญเป็นพระพุทธพระบรมศาสดานี่ได้แต่ใช้เวลาหลายกับหลายกันหลายหมื่นแสนล้านกับจะสั่งสมบุญบารมีนะคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์นะไม่ใช่คนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะมีสิทธิ์ทุกท่านคนจนคนรวยคนต่ำคนเตี้ยอะไรมีสิทธิ์ทุกคนบำเพ็ญเอาไปเถอะกระจอกงอกง่อยขนาดไหนก็ตามบำเพ็ญไปแต่อาจจะนานหน่อยก็แล้วแต่นะพระพุทธเจ้าใช้200,000มหากัปนะพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธองค์นะบางองค์ก็ใช้400,000มหากัปเออ40มหาแสนกับแหมอาตมาพูดกลับกัน20มหาแสนกับหรือบางองค์ใช้40มหาแสนกับบางองค์ใช้60มหาแสนกับคุณอาจจะใช้180มหาแสนกับไม่รู้ด้วยนะบางองค์ท่านใช้แค่60มหาแสนกับคุณอาจจะใช้160มหาแสนกับหรือ180มหาแสนกับก็คุณมันแล้วแต่คนแต่มีสิทธิ์ด้วยกันทุกคนคำว่าพระพุทธที่หมายเอาตัวบุคคลที่จะเป็นผู้มีคุณธรรมอันยอดสุดหรือจะมีความหมายแค่พระพุทธตรงที่เริ่มต้นเลยนะมีคุณธรรมลักษณะอย่างนี้แหละเป็นลักษณะของอริยสัจ4เรามาเลิกมาลดมาละมาเลิกมาลดมาละกิเลสลงไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะแม้ได้นิดหนึ่งเรารู้ว่านี่คือเหตุปัจจัยของกิเลสเสร็จแล้วเราก็ยังติดมันตั้งแต่ของนอกๆเนี่ยที่ไปติดก็จิตที่มันถูกกิเลสครอบงำและตัวกิเลสนั่นแหละตัวครอบงำตัวกิเลสครอบงำนั่นแหละมันไปติดมันเป็นหลงมันไม่นิพพานมันติดอยู่ก็คือไม่หลุดพ้นติดอยู่ก็คือมันไม่นิพพานติดอยู่ก็คือกิเลสมันยังไม่ตายฟังง่ายๆติดคือไม่หลุดพ้นมันยังเป็นธาตุมันยังเห็นว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นอยู่นั่นเองแต่อะไรก็แล้วแต่ทรายเม็ดหนึ่งทุลีหนึ่งเงินบาทหนึ่งเพชรเม็ดหนึ่งลิปสติกแท่งหนึ่งบุหรี่มวนหนึ่งขี่หมาก้อนหนึ่งตามใจคุณนะคุณจะไปติดอะไรกันแล้วแต่คุณเถอะไปติดมันได้นะหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นมาสารพัดที่คุณจะไปหลงไปไหลมันมาเสร็จแล้วเราก็มาเห็นว่าโอ้เราทำไมต้องมีจิตใจไปปฏิพัติไปผูกพันไปอยากได้มานั่นหนึ่งสองอาฆาตมาร้ายกันตั้งใจจะทำลายเขาโทสะมูลไอราคะมูลหรือโลภมูลก็ติดก็ยึดก็จะเอาไอโทสะมูลก็จะเข็นฆ่าจองเวรจองกรรมกันตลอดนานนับกับการเมื่อไรก็แล้วแต่ไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกไม่ยอมรา อาฆาตมาร้ายกันอยู่นั่นเองเกลียดชังทำร้ายกันไม่ชอบกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่วัตถุอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งหรือคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งวัตถุอะไรก็ตามใจที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้จนกระทั่งถึงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปมันก็เป็นการผลักกับการดูดสองทิศใหญ่ๆนี่แหละที่เราไม่รู้อาการของกิเลสของเราแล้วเราก็ไปลงติดลงยึดเป็นสังสารวัฏอยู่เราก็มาเริ่มเรียนรู้เหตุปัจจัยนั้นแล้วก็อ่านกิเลสในจิตใจเราออกจากเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่แล้วได้ละลดล้างออกมาละได้หลุดพ้นได้อย่างแท้จริงมีสัจจะพอเราเริ่มได้เราก็เริ่มมีพระพุทธน้อยๆพระพุทธเล็กๆอันหนึ่งเป็นพระพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้หลุดพ้นคำสอนหรือว่าพระธรรมก็คือคำสอนนั่นหนึ่งความหมายพระธรรมสอนให้เป็นอย่างนี้สอนให้รู้อย่างนี้สอนให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วให้ทำให้สำเร็จตามนี้คำสอนนั้นว่างั้นก็สอนแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ตามแล้วก็มาปฏิบัติตามจนเกิดจริงเป็นจริงจนทรงไว้ในเราธรรมะแปลว่าผู้ทรงไว้ทรงไว้ในสภาพที่เป็นพุทธนั่นแหละเราก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นเชื้อพุทธเป็นเชื้อเป็นเผ่าพันธุ์ของพุทธเป็นผู้ที่เริ่มมีเชื้อแล้วเชื้ออย่างพุทธทรงไว้ทรงไว้ได้มากขึ้นมากขึ้นพุทธนิดหน่อยก็มีทรงไว้ได้หลายหน่อยนิดหน่อยหลายหน่อยขึ้นมาเรื่อยๆผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระพุทธที่ทรงเป็นก่อนรู้ก่อนแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้เราเป็นตามรู้ตามได้ตามเราเป็นผู้ได้ตามเราก็ถือชื่อว่าพระสงฆ์จะเป็นฆราวาสจะเป็นผู้ที่โกนหัวนุ่งห่มจีวรแล้วหรือไม่นุ่งห่มจีวรจะมานุ่งสีกลักห่มสีขาวก็ตาม มีอีกชนิดหนึ่งนุ่งสีกลักแต่ห่มสีขาวถ้าได้ก็เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้หน่อยหนึ่งก็เป็นสงฆ์หน่อยหนึ่งคือของแท้ๆของพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละแบบของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์มันต้องเอาเนื้อหาแท้ๆเราจะมีแต่เพียงรูปแบบนะจะเพียงแต่พิธีการมาเป็นพระสงฆ์ตามสมมติมาพิธีทำพิธีบวชพิธีมาเป็นลูกศิษย์ปรนนาไม่ใช่ปรนนาปฏิญญาณตนว่าตนเองเป็นผู้รับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้ามาปฏิญาณตนอะไรก็ตามก็เป็นรูปแบบเฉยๆแต่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ได้แต่ปฏิญาณตนตามภาษาพิธีการปฏิบัติมันก็ไม่มีเนื้อทรงไว้ซึ่งเป็นคนธรรมดามีกิเลสอย่างเดิมดีไม่ดีกิเลสมากขึ้นด้วยประพฤติไม่ถูกทางไม่เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกตรงปฏิบัติในมียายธรรมหรือปฏิบัติอย่างมีสมาธิทั้งพร้อมอะไรก็แค่นั้นก็เป็นสมมุติสมมุติแล้วยังมีกิเลสด้วยก็ไม่ใช่พระพุทธที่แท้ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เป็นลูกของพระพุทธหรือเชื้อสายของพระพุทธเจ้าที่แท้ไม่ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยไปทรงไว้ซึ่งธรรมะของใครก็ไม่รู้แต่รูปแบบเป็นของพระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าเป็นสงฆ์สาวกนะโกนหัวนุ่งห่มจีวรตามระเบียบแบบแผนจารีประเพณีก็ได้แต่ไม่ใช่อย่างนี้เราก็ต้องรู้ให้ลึกซึ้งเข้าใจให้แท้เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเกิดเนื่องกันแยกกันไม่ออกแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แยกกันไม่ออกพระรัตนตรัยนี่เป็นเนื่องกันคนเราจะมาเป็นหรือจะมาเรียนรู้หรือจะมาทรงไว้จะมีจริงเป็นจริงก็อยู่ที่คนทำได้เมื่อเราได้มาเรียนรู้จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมาบวชเป็นสมณะขึ้นไปจนกระทั่งมีขั้นมีตอนมาเป็นสมณะหรือแม้แต่คุณเป็นฆราวาสผู้หญิงผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งคนกลางคนทั้งคนแก่อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ปฏิบัติกันจริงๆอาตมาพูดทบทวนมานี่ก็คิดว่าพวกเราจะได้เข้าใจนะคิดว่าจะได้เข้าใจแล้วก็คิดว่าจะได้ตรวจสอบตรวจทานเออเรามีตามที่กล่าวนี่หรือไม่เราได้เป็นสงฆ์น้อยๆแล้วหรือยังนะลองหยั่งเสียงหน่อยดิใครว่าเราเป็นสงฆ์น้อยๆแล้วบ้างยกมือขึ้นดิ เป็นสงน้อยๆขึ้นแล้วบ้างมีจริงๆอ่ะได้นิดได้หน่อยก็ตามยกมือขึ้นดิเอ้าไม่หมดเหรอไม่ได้มีจริงๆเหรอเอ้าที่คนที่ยกมือเนี่ยรู้จริงหรือไม่รู้จริงคนที่ไม่ยกมือก็ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงฮะเป็นสงน้อยๆหมายความว่าเราได้มีเชื้อของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราก็มาปฏิบัติลดละหรือหลุดพ้นมาได้หลุดพ้นมาได้ชั่วคราวนะหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติเราได้แค่ตัดทางเขาวิมุตติก็ดีวิคัมภนาวิมุตติก็ดีหรือปฏิปัสสัทธิวิมุตตินะวิมุตติลึกซึ้งขึ้นไปอีกหมายความว่าได้ต่อเนื่องกันขึ้นมาบ้างปฏิปัสสัทธิจนกระทั่งยิ่งเก่งกว่านั้นเป็นนิสรณวิมุตติหมายความว่าสลัดได้เก่งเลยเจอมันเมื่อไหร่มันจะเล่นงานปั๊บก็สลัดได้อย่างง่ายได้ไม่ยากไม่เย็นไม่ต้องลำบากไม่ต้องได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากจนกระทั่งแคล้วคล่องจนกระทั่งเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทวิมุตติในเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่ที่ได้อธิบายมาคร่าวๆเมื่อกี้นี้ถ้าเราเข้าใจวันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนเรานี่เป็นอริยสัจ4เป็นเรื่องของวิมุตตินิพพานเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เราไปหลงไหลเกี่ยวข้องเป็นสังสารวัฏอยู่ในโลกแล้วก็ติดยึดมันหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นด้วยตัณหาผูกยึดมันอยู่งั้นน่ะอยากได้ประเดี๋ยวก็พลาวๆไปเดี๋ยวก็อยากอีกไม่รู้จบวนเวียนอยู่นั่นแหละเหมือนโลกหมุนไปทางทิศหมุนไปทางใต้หมุนไปทางใต้หมุนไปทางเหนือหมุนไปทางตะวันออกตะวันตกหมุนวนอยู่อย่างงั้นน่ะไม่สิ้นสุดนั่นเรียกว่ายังมีสังสารวัฏยังมีวงวนยังมีการเกิดการดับยังไม่สุดสิ้นแต่เรามาเรียนรู้แล้วเราก็เห็นว่าวงวนนี้เล็กลงเล็กลงแค่เล็กลงเล็กลงที่เราเข้าใจถูกต้องนะวงวนมันแคบเข้าสั้นลงมันจวนจะหมดมันจวนจะตายสังสารวัฏมันจวนจะสิ้นมันก็เป็นการได้บ้างแล้วได้ธรรมะบ้างแล้วยิ่งอันไหนที่ชัดเจนเลยว่าเราได้ตัดสิ้นเลยหมดสังสารวัฏหมดวงวนไม่ต้องไปอยากได้อีกไม่ต้องไปมีอีกไม่ต้องไปเป็นสุขเป็นทุกข์หมดสุขหมดทุกข์หมดโลกียะสงบกิเลสที่อยากอีกไม่มีมีอุปโตภาควิมุตติคือมีจิตก็แข็งแรงไม่ต้องไปอดไปทนอะไรเลยจิตของเรานี่พอสัมผัสมันกระทบมันยังไงก็วางเฉยมีธาตุรู้มีปัญญาวิมุตติเจโตก็วิมุตติมีปัญญาวิมุตติมีปัญญาก็เข้าใจมันมันก็เป็นของโลกเราก็เลิกกันแล้วคนที่เป็นทาสมันอยู่เราก็รู้แต่เราเองเราหลุดพ้นแล้วเราไม่เป็นทาสมันอีกแล้วจริงๆอย่างแน่ชัดลึกซึ่งถอน อนุสัยอาสวะเลยโอ้มันนี่ถ้าถึงที่สุดก็ถอนอนุสัยอาสวะถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็อาจจะลดได้ชั่วคราวดังกล่าวหรือว่าลดได้อย่างแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งมีพลังไม่เวียนกลับอีกเป็นอนาคามีภูมิเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อยรูปราคะรูปราคะถ้ามีจะมีมานะเป็นอุปกิเลสซ้อนกับตัวเราแต่มันหลุดพ้นก็ได้แล้วจริงก็จะรู้ชัดเลยว่าเราหลุดพ้นมันนะนี่เราไม่ได้เป็นทาสมันจริงๆแล้วก็จะเข้าใจสภาวะเหล่านั้นในตัวของเราเราเอามาวิจัยออกมาเป็นย่อยๆเล็กๆในส่วนนั้นเรื่องนี้เหตุปัจจัยนั้นเหตุปัจจัยนี้เอามาปฏิบัตินี่มันเรื่องอบายมุขนะนี่เป็นเหตุของอบายมุขนี่เป็นเหตุของกามเป็นเหตุของโลกธรรมมันถือเป็นลาภอย่างหนึ่งถือเป็นยศอย่างหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้ว่าโอ้อันนี้มันเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นลาภอย่างหนึ่งเป็นยศอย่างหนึ่งเราก็ไม่เอาละมันไม่เป็นลาภที่ควรได้อะไรหรอกมันจะมีก็มีจะใช้มันก็ใช้ถ้าเรามีพลังมีสมรรถภาพมีการสร้างสรรค์อยู่แล้วก็ทำขึ้นมาเองถ้าเพื่อจะใช้มันจะอาศัยมันถ้าอันนี้ยิ่งไม่ต้องอาศัยมันเลยไม่ต้องใช้มันเลยของอย่างนี้ตลอดชีวิตไม่มีมันเลยก็ได้คนก็จะเข้าใจมันว่าไอ้สิ่งอย่างนี้มันป่วยการไม่ต้องมีมันเลยตลอดตายมันก็ไม่เหม็นเป็นปัญหาอะไรชีวิตไม่ได้ตกต่ำไม่ได้ด้อยค่าไม่ได้ด้อยประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้คนก็จะรู้ตัวเองว่าไม่จริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เลยไม่ต้องได้ต้องมีแล้วไม่ต้องมาเจอกันตลอดชีพก็ได้มันเป็นอบายมุขอย่างนึงที่รู้ชัดๆอยู่เลยซ้ำไปและแต่ก่อนนี่เราหลงมันนะเดี๋ยวนี้เราไม่หลงแล้วหรือแม้ไม่ถึงระดับอบายมุขก็ตามเป็นโลกียะธรรมดาในเป็นโลกธรรมธรรมดาถือว่าเป็นลาภได้แล้วแหมดีใจแม้ไม่ได้มันก็ไม่เป็นอะไรไม่ทำให้ชีวิตตกต่ำไม่ใช่ไร้คุณค่าอะไรเลย เราก็จะรู้เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องได้รูปอย่างนี้ไม่ต้องเป็นต้องได้รสได้เสียงอย่างนี้ตลอดชีวิตก็ไม่ตกต่ำอะไรคุณก็จะรู้มันจริงๆอันไหนพออาศัยอันไหนว่าเออชีวิตต้องอาศัยมันบ้างเราก็จะอาศัยมันแล้วไม่เป็นทาสมันให้ได้เหมือนกันแม้มันไม่มีเอาอื่นแทนแล้วก็ยังชีวิตอยู่ได้สร้างสรรค์คุณค่าประโยชน์อยู่ได้ก็เอาแล้วก็จะเข้าใจว่าสิ่งใดๆเราก็ไม่ต้องไปติดไปยึดอะไรมันข้าวไม่มีกินก็กินเผือกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเผือกไม่มีกินกินมันมันไม่มีไม่มีกินอะไรแทนไปสิอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำได้เราก็อยู่ได้เท่าที่อยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ผ้าสีกลักไม่มีนุ่งมันสีขาวสีขาวไม่มีไปนุ่งสีเทาเทาไม่มีอาจจะไปนุ่งสีอื่นอีกก็อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่ติดยึดอะไรเกินไปแต่เราก็รู้ว่าสมมุติของโลกเขานับถือกันเป็นประโยชน์ต่อเขาอาตมาจะต้องนุ่งห่มจีวรนี่ก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนหรอกเพื่อประโยชน์ที่คนเรามันมีจารีตประเพณีความติดยึดอุปทานความนับถือถ้าเขานับถือมีศรัทธาเขาก็ได้ประโยชน์ของเขาเราเองก็ให้แก่เขาเขาเข้าใจได้ง่ายเป็นสมมุติเป็นสิ่งยึดถือเป็นสิ่งแทนเป็นสิ่งที่เข้าใจกันง่ายเมื่อเรามาต้องไม่เราไม่ได้นุ่งห่มจีวรไม่นุ่งห่มผ้าบางคนก็ถือโอ้ไม่ได้นุ่งห่มแล้วไม่ใช่ไม่นุ่งห่มจีวรแล้วไม่ใช่มันก็จริงเพราะเราทำนี่เราไม่ทำเพื่อเราอยากได้จีวรอยากได้สีกลักไม่ใช่แต่เขาสมมุติกันมาเขาเชื่อถือกันอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อเขาไม่ใช่เราชอบเราชอบสีกลักหรือว่าเรามานุ่งห่มสีขาวเราก็มาชอบสีขาวหรือมานุ่งห่มสีเทาเรามาชอบสีเทาไม่ใช่ด้วยชอบของเราเราไม่มีราคะไม่มีโลภะไม่มีความอยากชอบอะไรไม่มีตัณหาอะไรกับสิ่งนี้แต่เรารู้ว่าโลกเขาเป็นไปตามขั้นตอนตามฐานะสมมุติที่จะต้องอาศัยให้ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดถ้าคนก็เชื่อถืออยู่ดีแล้วแล้วมันก็ไม่ขัดข้องอะไรแล้วก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยถูกต้องตามธรรมเนียมถูกต้องตามพฤติประเพณีนิติประเพณีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำตามนั้นใครมาแย่งมาชิงใครมาให้ปลดให้เปลี่ยนแล้วก็ว่ามันยุติธรรมไหมเราทำไมยุติธรรมก็ยังไม่ให้เปลี่ยนเลยแต่ถ้าแม้ว่าจะมันยังต้านไม่ได้กันไม่ได้มันจะเกิดความรุนแรงอะไรเราก็ยอมบ้างเราก็เป็นผู้ยอมไปติดยึดติดมั่นอยู่มันก็คืออัตตาของเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นจนเกินการทั้งที่เหตุการณ์ขณะนี้มันก็ถูกบีบถูกคั้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะไม่สงบรุนแรงไม่เข้าท่าเราก็เป็นผู้รักษาความสงบซะมันก็ใช้ได้ไม่ใช่เราไม่มีศักดิ์ศรีแล้วไม่ใช่เราไม่ต่อสู้เราก็ต่อสู้มีเหตุผลโวหารมีหลักฐานอะไรเราก็ว่ากันไปจนกระทั่งได้ขนาดนั้นได้ขนาดนี้นะเราก็ต้องยอมจำนนไปตามขั้นตามตอนหรือเราอนุโลมปฏิโลมไปตามสิ่งที่พอเป็นไปได้ยืนหยัดเท่าที่พอเป็นไปได้ไม่อยู่ในฐานะให้เกิดความเลวร้ายหรือทรมานท่านเบียดเบียนท่านเบียดเบียนตนทรมานตนเบียดเบียนตนก็ไม่สมควรทรมานผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่สมควรทำให้มันพอเหมาะพอดีเราจะเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้ของชีวิตของกิเลสของอะไรต่ออะไรแล้วทำจะประโยชน์เกิดแก่มนุษยชาติอยู่เรื่อยไปเทตมาพาพวกคุณมาทำกันจริงๆจังๆเนี่ยเรามาทำมีพระไตรรัตน์ไหมเราเข้าถึงพระไตรรัตน์เรามีพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะคำว่ามีไตรรัตน์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะก็เพราะว่าเราเข้าใจพระพุทธเข้าใจพระธรรมเข้าใจพระสงฆ์แล้วปฏิบัติมีพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในตัวเราตัวเรานี่มีไตรรัตน์มีพระไตรรัตน์มีความเป็นพระพุทธดังกล่าวแล้วพระพุทธน้อยๆทรงไว้มีพระธรรมทรงไว้ซึ่งความเป็นพระพุทธน้อยๆนั่นแหละแล้วเรานี่แหละเป็นผู้ทรงไว้จึงเรียกว่าพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์แท้อริยสงฆ์เป็นสาวกสังโฆตามที่เราได้สวดได้ท่อง พระรัตนตรัยอยู่ที่เราเราเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยสาระไม่ใช่เข้าถึงโดยการเปล่งกล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิขอเข้าถึงพระพุทธธรรมังสรณังคัจฉามิขอเข้าถึงพระธรรมแล้วก็แค่นั้นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมอยู่แค่ที่เราว่าแค่นั้น ก็เป็นปากกล่าวเปล่งกล่าวปากเท่านั้นเองเราเป็นอย่างไรเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรเราเปล่งกล่าวก็เปล่งกล่าวเพราะเข้าถึงแค่เปล่งกล่าวมันก็มีแต่ภาษาเปล่งกล่าวทีนี้คำว่าเข้าถึงจริงๆก็คือเราไปถึงสภาพแล้วมีนะมีสภาพหลุดพ้นมีสภาพที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่านี่เป็นเรื่องตัณหาแล้วเราติดเรายึดเราหลงเรามีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังมีสุขมีทุกข์กับมันเป็นสังสารวัฏจริงๆจะแล้วเราละหลุดพ้นเลิกละออกได้เป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นชิ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยได้จริงๆเป็นพระพุทธน้อยๆขึ้นมาทรงไว้ซึ่งพระพุทธนั้นๆเราเป็นสงฆ์เพราะทำตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้จริงเข้าถึงจริงได้อาศัยนี้อยู่เป็นสุขอยู่กันอย่างสบายว่างเบาไม่เป็นภาระไม่ต้องถูกกำหนดเป็นทาสต่อไปอีกแล้วสิ่งอันนั้นเหล่านั้นเหตุปัจจัยที่นอกตัวหรือในตัวมีอยู่ในโลกโลกยังมีแต่เราอยู่เหนือมันมันไม่มีฤทธิ์กับเราจริงๆเลยว่าโลกุตระจิตเราเป็นโลกุตระจิตของเราเหนือมันจริงๆเหนือสภาพพวกนี้เราไม่เป็นทาสจริงๆนี่ความเป็นจริงเหล่านี้เรียกว่าสัจธรรมทรงไว้ซึ่งสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอริยสัจอริยสัจจะทำนี่แหละอริยสัจเรียกย่อว่าอริยสัจแล้วดับมีนิโรธดับสนิทแล้วตัวกิเลสแต่ก่อนเป็นทุกข์เรารู้ว่าทุกข์และหลงมันว่าสุขด้วยเป็นทุกข์อริยสัจนะแต่เราหลงมันว่าสุขแล้วเราก็หลงมีชีวิตชีวาเสพมันอยู่ทีนี้หมดความอยากสิ้นความเสพจริงๆเลยนี่เราเข้าถึงสรณังคัจฉามิเราได้พึ่งโดยที่เรียกว่าเราได้พึ่งธรรมะไม่ใช่พึ่งสิ่งที่เป็นโลกีเพราะเราอยู่เหนือโลกีแล้วหลุดพ้นโลกีแล้วอยู่เหนือโลกแล้วหยุดพ้นโลกแล้วสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแม้เราจะกินข้าวเราไม่ได้เป็นทาสข้าวเราไม่ได้อยากไม่ได้ติดแต่เรารู้ว่าจะต้องอาศัยอันนี้เท่านั้นเองเป็นทาสมีอะไรแทนก็ได้ไม่มีอะไรแทนก็ไม่มีเลยก็ไม่กินแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทรมานตนหรอกมันมีกินก็กินตามควรมีให้กินก็ไม่กินเอ็กไปก็ตามแต่ใครอยากจะลดทดลองมั่งทดลองตัวเองว่าจะอดได้ไม่ได้แค่ไหนแต่ทดลองแล้วรู้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมาทำให้มันเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาอีกมันก็เป็นความเดือดร้อนวุ่นวายไม่เอ็กเข้าไปมากก็เอ็กได้แต่ถ้าเรามีเหตุการณ์ที่เราควรจะทำบ้างเราก็ควรจะทำนะถ้าเผื่อว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆเห็นว่าอย่างนี้มันไม่ใช่รวนเรอะไรหรอกถ้าเราทำอย่างนี้บ้างก็เป็นน้ำหนักอันนึงเพื่อที่จะให้เขาได้คิดบ้างเป็นเหตุผลเชิงที่ให้เขาได้รู้ว่าคนเรามันจะงอนพลเรามันงี้อะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจะเป็นคุณค่าประโยชน์ไปในทางเจริญไม่ใช่ไปก่อเรื่องให้มันวุ่นวายยียวนอะไรไม่เข้าเรื่องก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราจะรู้เหตุรู้ผลเราจะรู้ว่าความควรความไม่ควรควรจะทำหรือไม่ควรจะทำเราจะชัดเจนขึ้นมาจริงๆเมื่อเราได้มาพูดปฏิบัติเนี่ยอาตมาเห็นพวกคุณจริงๆว่าก็เข้าใจแล้วก็เลยได้หลุดได้พ้นมากันไม่ใช่น้อยทีนี้จิตของคุณนั่นแหละตัวลึกๆของคุณตัวปัญญาจะเรียกว่าปัญญาก็เรียกได้จะเรียกว่าญาณทัศนะก็เรียกได้ปัญญาหรือญาณทัศนะของคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันวิเศษมันสุดละจบละไม่เวียนวนไม่กลับกรอกอีกละเอาเงี้ยเราไม่ต้องไปติดไปยึดอีกงี้หลุดพ้นอย่างเงี้ยถาวรแล้วสมบูรณ์แล้วจริงแล้วมีชีวิตไม่ต้องอยากอีกมีชีวิตไม่ต้องบำเรอตนอีกมีชีวิตอยู่โดยอย่างนี้ก็พอแล้วจริงๆจิตวิญญาณของเราก็ตัดสินได้ชัดเจนอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วมนุษย์หลุดพ้นอย่างเงี้ยเยี่ยมยอดสุดแล้วคุณก็สร้างสรรค์กับโลกเขาคนไหนติดก็ช่วยเขาคนไหนหลงไหลอยู่ก็ช่วยเขายังมีคนติดอยู่อีกนานนับมากมายคุณขณะนี้เนี่ยคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วคุณจะเวียนเกิดมาอีกตั้ง10รอบมาช่วยคนก็ยังจะช่วยได้คนยังจะหลงไหลได้ปลื้มยังจะติดยึดสิ่งเหล่านี้อยู่อีกมากมายเลยยังไม่หมดหรอกมีงานให้ทำจะต้องมาช่วยเขาที่เขาจะติดยังยึดอยู่นี่มีอีกมากมายคุณอยากจะเกิดมาอีกก็เกิดมาไม่อยากจะเกิดมาคุณก็มีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานไปเลยถ้าคุณหลุดพ้นจริงนะศูนย์ได้จริงนะเลิกไปได้จริง แล้วมันก็เป็นสัจจะว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้วยืนยันไว้ชัดว่าเป็นผู้ที่ปรินิพพานสูญไปเลยได้คุณมีสิทธิ์เต็มที่แต่คุณยังจะมีใจดีอยู่อีกไหมเอาเถอะเราเกิดมาอีกจะมาช่วยมนุษย์เขาดีกว่าแล้วเราก็จะมีทุกข์ตามธรรมอย่างน้อยก็มีอาหารปริยัติทุกข์เพราะต้องเป็นงานของพระอริยะต้องทำงานนี้อาหารปริยัติทุกข์เป็นทุกข์ที่จะต้องแสวงหาสิ่งที่เราควรทำเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อจะทำงานเพื่อผู้อื่นเป็นพหุชนหิตายะโภชนะสุขายะโลกานุกัมปายะจะไม่ช่วยเขาตนเองไม่ได้มาเอาอะไรหรอกพระบริษัทนี่จะรู้ซึ้งอันนี้ว่าเราจะเวียนวนกลับมาแล้วก็จะมาช่วยเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์นะทุกข์ทนได้ไหมล่ะหรือแม้จะมีร่างขันมันจะทุกข์เพราะขี้เพราะเหยื่อเป็นนิพพัททุกข์ทุกข์เพราะจะต้องปวดขี้ปวดเหยื่อเพราะร้อนเพราะหนาวอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์อยู่นะทนได้ไหมจริงดีจะมาทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทุกคือสิ่งที่ทนได้มีความลำบากมันยังมีความลำบากอยู่แต่ทนได้มันมีความลำบากมันก็ยังชื่อว่าทุกท่านเรียกว่าทุกคือทนความทนได้ยากก็จริงอีกนั่นหยาบกว่าทุกคือสิ่งที่ทนได้แม้ลำบากมันก็รู้ว่ามันลำบากมันยากอยู่นะมันเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้บ้างเหมือนกันคุณรู้คุณเข้าใจจริงๆเลยแล้วคุณก็เต็มใจจะรับทุกนี้แล้วไม่สงสัยก็มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้มันก็ทุกอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะแต่เราทำประโยชน์คุณค่านี่มันมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์มากกว่าแล้วก็สงสารโลกเขาแล้วก็จะช่วยโลกเขาก็ทำไปอะไรก็ไม่ใช่ของเราหรอกเราทำนี่ก็ไม่ใช่ของเราเราทำก็ทำเพื่อคุณค่าความดีของมนุษยชาติของโลกเท่านั้นเองคุณจะเกิดอีกก็เกิดมาทำก็ทำพระอรหันต์เจ้าที่ตรัสรู้แล้วเสร็จเป็นพระอรหันต์แล้วยังมีรูปนามขันธ์ 5ท่านก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วรูปนามขันธ์ 5นี้มันก็ไม่อยู่ค้ำฟ้ามันก็จะตายไปในที่สุดในวาระหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เหลือพอตรัสรู้เสร็จปั๊บสมมติคุณตรัสรู้ตั้งอายุ25แล้วมันก็ยังจะชะลอไปมันก็จะยังมีชีวิตไปได้จนกระทั่งกี่ปีก็ตามใจตายแต่บุญบารมีของคุณจะอีกอายุ80ปีตาย70ปีตายช่วงระยะจากที่คุณตรัสรู้แล้วไปถึงนั่นมันก็จะต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลืออยู่นั่นแล้วก็ใช้ประโยชน์มันเสียทำโพธิกิจพระอรหันต์เจ้าจะรู้จักโพธิกิจอย่างนี้ก็ทำไปแม้เราจะไม่ต่อภพต่อภูมิเป็นโพธิสัตว์อีกก็ตามก็แค่นี้ก็ทำไปจนกว่ามันจะจบเมื่อจิตของท่านเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเหตุปัจจัยของธาตุเท่านั้นเองถ้าก็จะรู้ว่าโถแล้วก็ใช้มันสิกิเลสมันไม่ได้ถือสากิเลสมันไม่ได้กลัวหนักกลัวเหนื่อยกลัวหนักอะไรกิเลสมันหมดไปการรักตัวรักตนการรักอารมณ์อารมณ์เหนื่อยอารมณ์ยังงอนอย่างนี้แล้วเราก็รักอารมณ์อยู่เราก็รู้แล้วว่าเราไม่รักไม่ติดไม่ยึดหรอกอารมณ์อย่างนั้นอะก็เข้าใจแล้วล่ะไม่มีแล้วอารมณ์อย่างนั้นคนที่ไม่มีอารมณ์ทุกข์ไม่มีอารมณ์ที่จะอึดอัดขัดเคืองต่อต้านอะไรแล้วก็จะทำไปตามที่ประมาณได้ว่าเออควรทำได้แค่นั้นไม่อยากใหญ่อยากดังมันเกินแรงเกินการก็ทำไม่ไหวเราก็ไม่ทำไอ้ที่มันไม่เกินการเกินแรงนักทำได้เราก็ทำอุตสาหะภาคเพียรถ้าเผื่อว่าเราจะมีความสามารถสมรรถนะเพิ่มขึ้นมันก็ดีมีสมรรถนะสามารถเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ความเลวไม่ใช่ความตกต่ำของมนุษย์หรอกโลกเขาก็เข้าใจทางธรรมก็เข้าใจด้วยมันจะเป็นอะไรไปล่ะมันจะเป็นคุณค่าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นโดยซ้ำก็ภาคเพียรขึ้นขนขวายขึ้นชำนาญขึ้นเก่งกล้าสามารถขึ้นไม่เสียหายอะไรนี่พระอรหันต์เจ้าท่านจะมีญาณปัญญาอย่างนี้หรือคุณไม่มีใช่ไหมมันไม่ได้เลวร้ายอะไรคุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณยังรู้เลยพระอรหันต์ก็ต้องรู้แน่ๆท่านจะไม่แกล้งเลยมันเป็นเรื่องจริงรู้ว่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่สมควรกว่ารู้ชัดรู้เหตุรู้ผลท่านก็ทำไปจนกว่ามันจะตายเป็นโพธิกิจนี่แค่พระอรหันต์ก็พิสูจน์ได้เพราะพระอรหันต์ของพระเจ้าไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรก็เฉยๆที่จริงบำเรอตนอยากจะทำฉันถึงทำไม่อยากจะทำฉันก็จะนั่งอยู่เฉยๆใครจะทำไมจริงๆบำเรอตนอยากจะทำฉันถึงทำไม่อยากจะทำฉันก็จะนั่งอยู่เฉยๆใครจะทำไมนะ มันไม่ก็ท่าเลยก็ไม่ทำไมหรอกคุณก็นั่งไปก้อนอิฐก้อนหินอยู่นั่นแหละจะไปทำไมมันก็ไม่เห็นได้คุณค่าอะไร แต่ถ้าพระอรหันต์จริงแล้วจะรู้ว่าโถคนโลกธรรมดาเขายังรู้เลยไปอยู่เฉยๆไปทำอะไรเขาเดินทางไปสู่ตายอาตมาก็สรุปไม่รู้กี่ทีคนเราขยันก็เดินทางไปหาตายขี้เกียจก็เดินทางไปหาตายขยันบ้างขี้เกียจบ้างก็เดินทางไปหาตายเหมือนกันแล้วคุณว่าอะไรดีกว่ากันน่ะขี้เกียจดียกมือขึ้นอ๋อยกมือเหรอขี้เกียจดีฮะไม่ทำไมมันอยู่นี่ก็ถามว่าขี้เกียจดียกมือขึ้นมานี่เลยใครก็เข้าใจขี้เกียจมันจะเป็นดีอะไรหรือแม้ขี้เกียจบ้างขยันบ้างมันก็ไอ้เท่านั้นแหละก็ในชีวิตก็ขยันมันซะสิพระพุทธเจ้าของเราสรรเสริญทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นคือของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจทำนั้นวินัยนั้นก็คือของคุณ เอาไหมเอาไหมไม่เอาเหรอ ทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตท่านก็ตรัสไว้ชัดมันก็เป็นสิ่งที่ควรสิ่งที่มนุษย์ควรเป็นก็เป็นอย่างที่สมเหมาะสมควรก็เท่านั้นเป็นที่สุดมนุษย์ต้องให้เป็นให้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้ได้เป็นได้แล้วก็ไม่ได้หลงไหลว่ามันจะต้องนิรันดรเราจะต้องคลองความเป็นดีนี่นิรันดรจะต้องไม่ยอมพลากจากอะไรอีกไม่ยอมพลากจากความดีนี่แหละเอาสิคุณจะอยู่อีกนานนับกับการก็ไม่ว่าอย่างน้อยขณะนี้ก็เป็นเพื่อนพระอวโลกิเตศวร หรือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยจะแม่คนอิมเนวปางหนึ่งของอวิโลกิเตศวรคือปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะรื้อขนสัตว์ให้หมดทั้งโลกนี่แหละแล้วถึงจะเป็นคนที่นิพพานสุดท้ายแม่ใจขอเอาสิจะเอาอย่างพระเป็นเพื่อนพระอวิโลกิเตศวรก็เอามันก็มีทุกโดยธรรมที่ทุกที่เลี่ยงไม่ได้ที่ก็เคยสอนกันแล้วทุกที่เลี่ยงไม่ได้หลายอย่างหลายอันซึ่งมันก็เป็นไปตามขันธ์เท่านั้นเองแต่ยังวนเวียนอีกยังลงสู่คันยังจะมาเป็นมนุษย์อีกจะสร้างสรรค์หรือว่าต้องการหรือว่าเมื่อไรที่จำเป็นที่เราจะต้องลงมาอย่างลงสู่คันอีกจะอยู่ก็ยังไม่ยอมละลายยังไม่ยอมสูญยังไม่ยอมเลิกก็เอาที่อาตมาเองอาตมาคิดว่าก็นับถือนะพระอวิโลกิเตศวรก็นับถือในอุดมการณ์แต่ว่าอาตมาคิดว่าอาตมาไม่เอาขนาดนั้นน่ะอาตมาจะเอาขนาดนึงแค่ว่าสามารถวิเศษวิเศษโสพอสมควรแค่ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คิดว่าก็คงจะพอทีแต่พระอวโลกิเตศวรเนี่ยท่านไม่เป็นละพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่ยอมเป็นง่ายๆจะเป็นพระพุทธเจ้ามหาพุทธเจ้าขนาดไหนก็ช่างท่านเถอะท่านเก่งยอดเยี่ยมสุดยอดขนาดไหนก็ให้ท่านไปก็นับถือแล้วท่านเองท่านมีจิตใจอดทนจริงๆสู้มลักนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจอย่างประเสริฐสุดเลยเห็นแก่โลกไม่ยอมทิ้งโลกไปได้ง่ายๆพยายามที่จะช่วยโลกแต่ท่านมีฐานะจริงมีอะไรจริงมันก็ไม่ประหลาดอะไรหรอกมันก็ดีอย่างคุณดูอาตมานี่นะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายแต่คุณมองแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันน่าทุกข์จริงๆนะจริงไหมแม่มันต้องแบกน้ำหนักมันน่าทุกข์จริงๆนะแล้วก็จริงถ้าผู้ใดที่ไม่มีภูมิธรรมที่จะทนทุกข์นี้ขนาดนี้ได้มันก็ทนไม่ได้นะทนไม่ได้มันถึงตายด้วยนะเจ็บปวดสาหัสนะมันทนไม่ได้ถ้ามันทนไม่ได้มันรับขนาดนี้ไม่ได้ถ้ามันทนได้มันก็ทนได้ตามภูมิธรรมของเราบุญบารมีของเราดูแล้วจะดูอาตมาบอกว่าคุณก็พอเข้าใจนะว่าอาตมาคงไม่ทุกข์หรอกแต่ดูอีกทีว่ามันก็ต้องช่วยแล้วนะมันทุกข์นะมองดูแล้วมันยังไงอ่ะจะว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์อ่ะเนี่ยคงไม่ทุกข์หรอกแต่มันก็น่าทุกข์นะจริงๆมันก็เป็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นทุกข์จริงๆอ่ะแต่ว่าเราก็มีภูมิธรรมมีอำนาจในตัวมีพลังที่จะเหนือทุกข์นี้ได้เหนือทุกนี้ได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยเหนือทุกนี้ได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะคนที่ไม่มีภูมิขนาดนี้ทนไม่ได้จริงๆก็ทนไม่ได้ นี่ยนี่เอาพิสูจน์เรื่องที่เห็นอยู่ปัจจุบันพวกคุณก็เหมือนกันนะอาตมาก็เห็นว่าพวกคุณนี่ก็ทนได้เท่าที่ทนได้นะขณะนี้อาตมาว่าคนกระจอกงอกง่อยที่อื่นที่ใดเนี่ยมาเจออย่างนี้เข้าอาตมาว่ามันจะจับกันไม่ติดแต่ทีเนี่ยมันจะห้ามกันไม่อยู่เลยนี่มันจะเอะอะมาเถิงรุนแรงแหมมาทำร้ายทำลายสิ่งที่เราหวงแหนดีๆอย่างเงี้ยมันจะสู้แหลกมันจะทำรุนแรงมันจะไปที่ไม่มีปัญญาด้วยพูดก็ไม่ฟังห้ามก็ไม่รู้แล้วก็นึกว่าก็ฉันจะต่อสู้เพื่อความดีอันนี้นี่ไปเลยแรงไปเลยอะไรอะไรพูดก็ไม่รู้เรื่องถูกฉันถูกทำอย่างเงี้ยถูกไม่ฟังเสียงใครละครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้คอยแนะนำเตือนติงอะไรอยู่ในนี้ก็ไม่ฟังอะเอาเลยบูหันแหลกเลยเพราะคุณก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นยังฟังกันเตือนติงกันนะระงับเถอะอย่างนี้อย่าทำเลยอย่างนี้อย่าไปเป็นอย่างนั้นเลยเอาแค่นี้แค่นี้ก็พอนะอะไรงี้พวกคุณก็ยังฟังนะยังเชื่อกันยังระงับได้นอกจากฟังนอกจากเชื่อถือแล้วก็ยังระงับจิตใจระงับกายวาจาได้อีกนะเนี่ยพวกเราเนี่ยทำได้แม้บางคนจะบอกว่าเออกายเลยวาจาก็พอระงับได้แต่ใจมันยังทัดอยู่บ้างก็พยายามสู้กับกิเลสทางในใจเราถือว่าเป็นแบบฝึกหัดถือว่าต้องทำตรงนี้ก็เข้าใจแล้วก็ต่างคนก็ต่างทำกันอยู่ใช่ไหมนี่ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนี่เราก็ได้เจริญขึ้นตามจริงได้เจริญขึ้นแล้วจะเห็นผลดีไปเรื่อยๆอาตมาก็เห็นความจริงจากพวกคุณด้วยเห็นความจริงที่ตัวเองเห็นความจริงจากพวกคุณเห็นความจริงจากสังคมที่มันเทียบเคียงกันแล้วว่าสังคมกลุ่มหมู่ผู้อื่นเขานี่นะไม่ใช่ไปเบ่งข่มเขานะไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนเขาเราก็เห็นเขาทำเขาเป็นไม่ได้ดูถูกดูแคลนอะไรเขาหรอกแต่ก็เห็นเปรียบเทียบแล้วว่าของเรามีน้ำหนักน้ำเนื้อนะมีลักษณะที่สอดคล้องเป็นผู้ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากก็คือเป็นฌานฌานนี่คือทนได้โดยไม่ลากไม่ยากได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานก็คือทนสภาพทุกข์แล้วก็ทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากหรือว่าได้ความไม่ต้องทนความไม่ต้องทุกข์ฌานก็คือเพ่งเผากิเลสตัวเหตุมันให้ทุกข์นั่นแหละมันจะทำได้โดยชั่วคราวโดยตทังคะวิขัมภนะหรือว่าปฏิปัสสัทธิหรือนิสรณะก็ตามมันยังไม่สูญสิ้นเหมือนสมุจเฉทวิมุตติขนาดไหนก็ตามคุณก็รู้ว่าคุณทำได้ขนาดนั้นขนาดนี้มันก็เป็นสัจจะเนี่ยเป็นความจริงมนุษย์ทำได้ของพระเจ้าท่านสอนนี่ทุกวันนี้ยังมีคนทำได้มันทำให้อาตมามั่นใจนะว่าศาสนาพุทธนี่ยังไปได้อยู่เนี่ยในพวกเราเนี่ยอาตมาว่ามันก็เป็นไปได้จริงๆอาตมาเชื่อมั่นพวกคุณเพราะอาตมาเชื่อมั่นตัวเองด้วยคำพูดนี้ฟังดีๆนะอาตมาเชื่อมั่นพวกคุณเพราะอาตมาเชื่อมั่นตัวเองด้วยคืออาตมาเชื่อมั่นตัวเองว่าอาตมารู้สัจจะอย่างนี้อย่างเนี้ยสัจจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างใดก็แล้วแต่อาตมาก็เอาสัจจะอันนี้เนี่ยมาเปิดเผยมาให้คุณเห็นคุณรู้จริงๆเลยอาตมามั่นใจว่าสัจจะอย่างนี้เป็นอย่างเนี้ยมันหนักแน่นอย่างเนี้ยมันสมบูรณ์อย่างเนี้ยมันมีธรรมรสอย่างนี้มีวิมุตติรสอย่างเนี้ยแล้วอาตมาพอใจธรรมรสอย่างนี้อาตมาก็รู้ของอาตมาอาตมาพอใจวิมุตติรสอย่างนี้อาตมาก็รู้ของอาตมาอาตมาก็เอาอันนี้มาอธิบายมาชี้แจงให้คุณฟังคุณเข้าใจคุณเอาไปฝึกหัดอบรมคุณเอาไปปฏิบัติคุณก็ต้องได้อย่างที่อาตมาเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้อย่างอาตมาเป็นคุณก็จะได้ลิ้มธรรมรสได้ลิ้มวิมุตติรสอย่างที่อาตมาแนะนำวิมุตติรสอย่างสมมติว่าวิมุตติรสเขาว่านั่งหลับตาโอ้ยดับว่างสบายเบานิโรธคืออย่างนี้นิโรธคือนั่งสมาธิหลับแล้วก็เป็นนิโรธอย่างนี้ออกมามันไม่มีนิโรธแต่หลับตามันมีนิโรธคนที่เขาเชื่อว่านิโรธคือนั่งหลับตาเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสเขาก็เอามาอธิบายให้คุณทำคุณก็ไปได้อย่างนั้นอาตมาไม่ได้มาพาคุณนั่งหลับตานี่เป็นวิมุตติรสเป็นนิโรธตับสนิทเนี่ยอาตมาไม่ได้พามาทำอย่างนี้คุณก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณก็ได้วิมุตติอย่างที่อาตมาอธิบายธรรมรสอย่างที่อาตมาอธิบายและคุณก็ได้ของคุณที่คุณได้นั้นเมื่อได้แล้วคุณเองคุณเป็นอย่างไร อาตมาเป็นอย่างไรอาตมาชอบในธรรมรสนี้อาตมารู้ว่าชอบธรรมรสนี้ยินดีในธรรมรสนี้ยินดีในวิมุตติอย่างนี้คุณไปได้อย่างที่อาตมาพาทำคุณจะชอบหรือไม่ชอบถ้าคุณชอบคุณก็เหมือนอาตมาเพราะอาตมาชอบอันนี้ของอาตมาคุณเองคุณได้คุณก็ว่าคุณชอบเออตรงกันอาตมาเชื่อมั่นในอาตมาว่าอาตมาชอบอันนี้แล้วอาตมาจะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ถ้าคุณถึงขีดที่อาตมาได้เหมือนกันคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนอาตมาอาตมามั่นใจในอาตมาอาตมาก็เลยเชื่อว่าคุณต้องเป็นเหมือนอย่างอาตมาคุณก็มั่นใจของคุณเหมือนอาตมามั่นใจอาตมามั่นใจของอาตมาก็เหมือนคุณจะต้องมั่นใจของคุณเหมือนอาตมามั่นใจอาตมาเชื่อสัจจะอันนี้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าเอโกธัมโมมันเป็นธรรมะเนื้อเดียวอย่างเดียวกันน่ะถ้ามันอย่างเดียวกันโดยสัจจะแท้ๆแล้วมันไม่ตลกมันไม่ปลอกมันไม่ตลกมันไม่หลอกมันไม่แปรปรวนมันไม่ต่างมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าคุณได้ไม่เหมือนอาตมาแล้วคุณมาหลอกอาตมาก็แสดงว่าอาตมาสอนไม่เก่งสอนให้คุณมาหลอกอาตมาสมน้ำหน้าสอนให้เขาแล้วเขาก็มาหลอกตัวเองสมน้ำหน้าเพราะตัวเองสอนไม่เก่งแต่ถ้าตัวเองสอนเก่งเขาได้อย่างเราได้จริงเป็นจริงเลยมันก็เป็นของจริงเพราะอาตมาก็มั่นใจหนึ่งมั่นใจว่าคุณต้องได้ของจริงแม้คุณสอนหลอกก็มั่นใจเหมือนกันว่าก็ตัวเป็นหลอกเขาแล้วตัวสอนไม่เก่งจนกระทั่งเขามาหลอกเราเองก็ตัวสอนไม่เก่งเป็นยังไงเราไปสอนเหมือนหลอกๆไปสอนเขาเหมือนไม่ให้ได้เหมือนตัวที่เองตัวเองได้ไปสอนเขายังไงก็สมน้ำหนักตัวเองแล้วล่ะใช่ไหมจะมานั่งน้อยใจทำไมล่ะตัวเองไม่เก่งตัวเองไปสอนเขาให้เขาเข้าใจเพี้ยนแล้วมาหลอกตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นอาตมาจะระมัดระวังไม่พยายามให้คุณเข้าใจเพี้ยนไม่พยายามให้คุณมาหลอกอาตมามันเจ็บนะ ใครจะมาสอนให้คนอื่นมาหลอกตัวเองอ่ะฮะมีไหมใครอยากจะไปสอนลูกศิษย์แล้วให้ลูกศิษย์เนี่ยมาหลอกตัวเองมีไหมไม่มีอาตมาว่าอาตมาจริงใจนะไม่อยากหรอกใครอยากจะสอนให้ลูกศิษย์มาหลอกตัวเองก็เชิญเถอะเอาไหมล่ะเอาไหมไปสอนให้ลูกศิษย์มาหลอกตัวเองเอาไหมฮะไม่เอาเหรออ้าวทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรในโลกเลยใครอยากไปสอนให้ลูกศิษย์มาหลอกตัวเองใช่ไหมโง่ตายเพราะอาตมาก็ต้องสอนความจริงให้ได้จริงๆให้ได้ตรงๆสิเสร็จแล้วไปสอนเขาเพี้ยนๆแล้วเขาก็เลยมาไม่ตรงนี่ไม่ดีมาหลอกตัวเองก็ตายซวยตัวเองก็สมน้ำหน้าแล้วละโง่นักไม่ใช่ลูกศิษย์โง่หรอกตัวเองนั่นแหละโง่ไปสอนให้ลูกศิษย์มาหลอกตัวเองตัวเองนั่นแหละโง่ใช่ไหมเพราะเราต้องฉลาดอาตมาจะต้องไม่โง่อาตมาจะต้องไม่ให้ลูกศิษย์มาหลอกตัวเองให้ได้ต้องสอนให้ลูกศิษย์ได้สิ่งจริงแท้จริงแท้จริงแล้วมันจะได้พิสูจน์ความจริงขึ้นไปเราก็ต้องทำอย่างนี้เรื่อยไปเพราะอาตมาจะไม่ทำอย่างที่เนี่ยทำให้พวกคุณต้องโง่เง่าหรือเราเองนะโง่เง่าอ่อนแอไม่ฉลาดไม่แข็งแรงเพียงพอสอนให้คนอื่นมาหลอกเราอาตมาจะไม่ทำมีความจริงใจจริงๆว่าอาตมามีจริงอันนี้มีจริงเท่าไหร่เทกระบะความจริงนี้ให้ชัดๆปิดบังไว้ทำไมทำยังไงเขาจะเห็นของจริงทำยังไงก็จะรู้ความจริงทำไมจะทำความจริงขึ้นมาได้เร็วๆไวๆแม่นแม่นถูกๆไม่เพี้ยนไม่พลาดไม่เบลอคมชัดเป็นจริงเต็มเป้าเลยทำยังไงมีแต่อย่างนั้นทั้งนั้นเลยมีแต่ความอุตสาหะอย่างนั้นทั้งนั้นเลยมีความจริงใจอย่างนั้นทั้งนั้นเลยที่พูดย้ำซ้ำซากแล้วก็เจียนให้ละเอียดลึกซึ้งมุมนั้นมุมนี้อยู่ทุกวันเนี่ยก็เพื่อให้มันสมบูรณ์ให้มันคมมันชัดมันเป้งไม่มีเพี้ยนไม่มีเบลอไม่มีเหลื่อมเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยมันรู้จะใช้ภาษาอะไรแล้วล่ะคนอีงวดเนี่ยให้มันเป๊ะเลยไม่มีผิดเพี้ยนกันสักนิดสักหน่อยเป็นความจริงอันเดียวกันนี่แหละเมื่อคุณรู้เป็นแต่เพียงฟังเป็นแต่เพียงเข้าใจรู้จริงแล้วคุณก็ไปทำเท่านั้นแหละทีเนี้ยเข้าใจคมไม่เพี้ยนแล้วนะสมาธิที่ยังไม่มีเหลื่อมไม่มีเบลอไม่มีพลาเป๊ะแล้วไปทำให้มันได้มาเป๊ะเหมือนกันอีกทีเนี้ยที่นี่เราเอโกธัมโมเลย ยิ่งกว่าแม่พิมพ์เลยล่ะแม่พิมพ์อันที่เรียกว่ามันไม่มีอะไรที่เพี้ยนเลยยิ่งกว่าแม่พิมพ์นะจะว่าแม่พิมพ์ก็ได้ยิ่งกว่าแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพระพุทธเจ้าก็อาตมาว่าพระพุทธเจ้าก็มีพุทธประสงค์อย่างนั้นอาตมาก็มีความจริงใจมีความประสงค์อย่างที่กล่าวนี้เหมือนกันเพราะเราถือว่าสิ่งนี้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้ควรได้และไม่หวงแหนจริงๆเลยสิ่งดีอันนี้สิ่งดีอันนี้ไม่อริยสัจ4หรือสิ่งดีอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่หวงแหนเลยมันเป็นสิ่งที่ว่าจริงๆแล้วมันอยากให้ได้ด้วยซ้ำอยากให้คุณได้ด้วยซ้ำจะบอกว่าเป็นกิเลสก็สุดมหากิเลสเลยอยากให้คุณได้จริงๆเลยนะอาตมาผิดหรืออยากให้คุณได้อริยสัจ4เนี่ยให้ได้นิพพานเนี่ยมันใครจะว่ามันกิเลสอยู่กับเชิญใครจะว่าเรากิเลสดูที่นี่ตัวเองยังอยากให้ผู้อื่นได้อยู่นะมันกิเลสนะเธอไม่ว่าอะไรเขาจะว่าก็ว่าไปเพราะพูดโดยโวหารเนี่ยมันก็ชัดอย่างเงี้ยอยากให้คนอื่นเขาได้สิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งเลิศยอดมันเป็นสิ่งที่อุ้มชูอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์มนุษยชาติอย่างแท้จริงเลยอาตมาว่าอาตมาชัดและอาตมาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกเลยเพราะงั้นใครที่มาศึกษากับมาเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราอยู่กับสิ่งที่มันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีอื่นหรอกมันก็กระทบสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตของเราเนี่ยโดยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในมีเท่านี้แหละชีวิตเสร็จแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้กิเลสในใจของเราให้จริงๆให้ชัดๆมีวิธีจะเอากิเลสออกก็ต้องพยายามทำจริงๆทำออกให้ได้จริงๆได้แค่ไหนแค่ไหนก็ต้องพยายามพิสูจน์ตามที่อาตมาทบทวนแล้วทบทวนเล่าเนี่ยว่ามันจริงไหมนี่มันหมดแน่แล้วนะเหตุปัจจัยนี้ศูนย์แล้วนะมันจะได้เป็นตัวอย่างให้แก่เราเองเรามีตัวอย่างหนึ่งเรื่องมีตัวอย่างหนึ่งปัจจัยหนึ่งเหตุเสร็จแล้วเราก็รู้อ๋อเหตุนี้แล้วก็ละลดจิตวิญญาณมันวิมุตติจิตวิญญาณมันถอนอนุสัยอาสวะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างหลายเหตุหลายปัจจัยหลายเรื่องมันก็จะมากเรื่องก็ยิ่งชัดขึ้นยิ่งมีตัวอย่างมากอันก็ยิ่งจะเกิดญาณปัญญาได้จริงยิ่งขึ้นใช่ไหมก็ทำเอาคนไม่ทำไม่ได้นั่งฟังก็ได้แต่ฟังลงมือภาคเพียรอุตสาหะเรื่องนี้เรื่องใดของคุณคุณรู้ว่าเรื่องนี้ของเราของเราแล้วเราต้องเลิกต้องละของเราเองแล้วทำเอาหน้าที่ของใครของมันคนไหนติดอันไหนก็ของคนนั้นอันไหนคนอื่นเขาไม่ติดก็เป็นบุญของเขาแล้วแต่ของเรายังติดอยู่ยังยึดอยู่ยังหลงอยู่ยังเสพยังติดยังเป็นกิเลสอยู่เราก็ทำของเราเข้าไปทำมันจนหมดทุกเรื่องทุกเหตุทุกปัจจัยนั่นแหละมันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเนี่ยสรุปง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องสรุปแล้วมันก็ง่ายๆถ้าคุณเข้าใจตลอดสายมารู้ว่ามันภาษาสรุปมันง่ายแต่มันจะยากก็เราก็รู้ว่ามันทำยากในสิ่งที่ยากสิ่งที่มันไม่ยากนักสิ่งที่ง่ายคุณก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เราทำง่ายเพราะเราไม่ติดมันมากกิเลสมันไม่โตมันก็ง่ายถ้าสิ่งใดที่กิเลสมันมากเราไปติดมันมากนั่นก็ยากหน่อยถึงยากก็ต้องทำถ้าจะไปทางนี้และที่สุดในที่สุดชีวิตเนี่ยแม้จะได้อย่างนี้ไปทางนี้แล้วจริงมันก็ไม่ได้ด้อยหน้าด้อยตาอะไรในการเป็นมนุษย์เลยแม้เราจะไม่อลังการไปด้วยโลกียะราบยศสรรเสริญโลกียสุขไม่อลังการไปด้วยกามคุณ5หรือแม้แต่ภวะตัณหาก็บริบูรณ์พูนสุขเราไม่ได้บริบูรณ์พูนสุขในกามตัณหาภวะตัณหาแม้เราจะมีวิภวะตัณหาจัดจ้านมีแต่ตัณหาอุดมการณ์ที่อยากจะช่วยผู้อื่นแรงแรงแรงแรงแรงแล้วก็ไม่ยอมถอดไม่ยอมตัดเหมือนพระอวิโลกิเตศวรอาตมาก็ว่ามันก็ไม่น่าจะด้อยหน้าด้อยตาไม่น่าจะเสียอกเสียใจอะไรไม่มีกามตัณหาไม่มีวิภวะไม่มีภวะตัณหาจะเหลือหรือว่าจะมีวิภวะตัณหาตัณหาอุดมการณ์ที่จะช่วยมนุษย์จะช่วยมนุษย์มีแต่อยากจะช่วยเหลือมนุษย์อยู่อีกอาตมาว่าอยากได้คนอย่างนี้ซะด้วยซ้ำไม่งั้นเราโอ้โหเอาไฟจุกตูดเต่าก็ไม่ค่อยเคลื่อน ไม่ค่อยเดินนะหนึ่งฉันเอาแค่นี้ฉันเอาแค่นี้แหละฉันกลัวได้ดีฉันเอาแค่นี้มีแต่เข็นไม่ค่อยขึ้นนะมันเหนื่อยเฉยๆซะด้วยซ้ำมันถ้าบอกว่ากันแล้วจะมีวิภวตัณหาปรารถนาดีแก่ผู้อื่นจะช่วยเหลือผู้อื่นขึ้นมากๆหน่อยเป็นตัณหาอุดมการณ์ที่อาตมาพยายามเรียกเนี่ยเขาจะเรียกตัณหาก็เรียกไปก่อนแต่เมื่อเรารู้จริงแล้วก็เราจะช่วยผู้อื่นด้วยสภาวะแต่ไม่ต้องมีใจติดยึดรุนแรงอะไรรู้ความจริงแต่เราสามารถผลักดันให้ใจมีพลังให้จิตมีพลังมีพลังสร้างสรรค์ขนขวายขยันหมั่นเพียรอุตสาหะกระทำกิจนี้เป็นโพธิกิจนี้ไปให้มีประโยชน์คุณค่าช่วยลื้อขนสัตว์ช่วยพยายามสร้างมนุษยชาติให้มันเป็นอริยะยังเอาใจใส่เอาภาระจริงๆทำได้แต่ใจเราไม่ติดยึดหรอกนี่มันซ้อนเชิงพระโพธิสัตว์ก็จะต้องมาหัดที่จะต้องมีความขนขวายมีพลังแรงแล้วก็หัดมาวางในใจเรามีพลังก็แรงแต่วางก็ได้เร็วพลังก็แรงวางก็ได้เร็วพลังก็แรงวางก็ได้เร็วไม่ใช่เหนื่อยเหนื่อยเข็นก็ไม่คืนพลังก็ตู้ตู้ตู้ตู้ไม่คืนทุกทีเพราะไม่มีพลังจะเป็นได้อะไรก็ต้องฝึกเรื่อยๆฝึกไปพลังก็แรงแล้ววางก็ได้เร็ววางก็ได้จริงวางได้เร็วด้วยวางได้จริงด้วยวางมันจะวางอย่างไรนั่นนะก็เป็นของท่านคุณจะรู้ได้ยังไงดูข้างนอกเราเหมือนก็ดูที่เนี่ยโพธิรักษ์มันอยากดังอยากใหญ่อยากจะเป็นเจ้าแห่งศาสนาอยากเป็นศาสดาอยากอะไรอยากโน่นอยากนี่อาตมาเข้าใจเขานะมันเหมือนอยากจริงๆนะดูยังไงมันก็เหมือนอยากจริงๆก็เป็นความปรารถนาดีแต่ตัววางใจที่อาตมาวางเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าอาตมาไม่ได้ติดยึดอาตมาไม่ได้ไปเป็นพาดอันนั้นอันนั้นแต่อาตมาทำอยู่จริงวางใจในใจมันเป็นของตนอะหะเมตังนะชานามิอะหะเมตังนะปัสสามีติมันไม่ใช่ของใครมันของเราเองนี่สิมันสูงสุดมันรู้กันไม่ได้ง่ายๆดูข้างนอกนะเหมือนกับมีกิเลสตัณหาอย่างก็อะไรดื้อก็เท่านั้นโง่ก็เท่านั้นนะพระโพธิรักษ์นี่นะทั้งดื้อแม่ดื้อจริงๆเลยบอกหยุดก็ไม่หยุดโง่บอกให้รู้ว่ามันผิดมันผิดก็ไม่เชื่อไม่ฟังทั้งโง่ทั้งดื้ออะไรอีกโง่ด้วยดื้อด้วยแล้วอะไรอีกเอาตำแหน่งหนักๆ นะโง่ด้วยดื้อด้วยรันรันนี่มันต่างกับดื้อใช่ไหมแต่มันเข้าใจนะร้านหมายเขาว่ามันดื้อแล้วมันก็ยังมีความอยากอีกนะดื้อแล้วยังดันทำอีกนะดื้อยังไม่พอยังดันทำอีกโง่ด้วยดื้อด้วยรันเนี่ยดื้อแล้วยังดันทำอยู่นั่นแหละไม่ยอมหยุดขยันด้วยที่ขยันมันเป็นความดีไว้ใส่ไปเดี๋ยวก็จะไม่ยอมอีกไปเอากุศลมาใส่ขยันดื้อแล้วยังโง่แล้วยังขยันโง่แล้วยังดื้อทำยังรันจริงๆนะดูแล้วมันก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะทั้งโง่ทั้งดื้อทั้งรั้นนะดูแล้วมันก็เป็นก็เข้าใจเขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะกรรมกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ส่วนใจในใจนี่อ่านออกยากโกหกคนอื่นก็ได้นะว่าเราไม่มีทั้งที่เรามีแล้วก็เราโกหกคนอื่นว่าไม่มีโกหกก็ได้แต่โกหกมันก็คือบาปใครอยากจะทำบาปก็ทำไปสิอาตมาไม่เอาบาปอาตมาไม่ทำมันจะไปอะไรกันล่ะก็เราทำดีแท้ๆถ้าเราทำแค่ไหนได้ก็ทำแค่นั้นสิไปโกหกเขาไปเติมเขาไปอีกทำไมทำได้ขึ้นไปก็ต้องคอยหวาของจริงของเราขนาดนี้มันก็ดีอยู่นักหนาอยู่แล้วจะไปโกหกเป็นบาปให้มันซวยเขาไปอีกทำไมใช่ไหมอาตมาไม่ต้องโกหกอาตมาก็มีดีอยู่นักหนาแล้วไปต้องโกหกอีกทำไมอยากดีกว่านั้นอีกเหรอก็มันดีกว่านั้นที่ไหนเรามันเลวแล้วเราไปโกหกอยากดีกว่านั้นก็ทำสิทำให้มันถึงขีดดีนั้นไม่ต้องโกหกมันก็ดีจริงทีนี้ไม่ดีถึงขีดนั้นถ้าคุณไปโกหกเขานั่นคุณได้ดีเหรอคุณอยากดีใช่ไหม ก็อย่างนี้แล้วไปเอาโง่มันโง่กี่โง่เลยตอนนี้ฟังออกไหมอยากดีเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าเพราะว่าเราโกหกเขาว่าดีเท่านั้นดีเกินกว่านี้แม้มันได้หน้าแต่มันเลวหรือยังอ่ะมันโง่ยังอ่ะมันเลวแล้วมันชั่วแล้วมันโกหกแล้วมันบาปแล้วแล้วตัวเองก็ได้ด้วยได้โง่ได้บาปนั้นตามจริงใช่ไหมแล้วไปโกหกเอามาทำไมฮะ ฟังให้ออกนะเพราะคนที่รู้ความจริงแล้วเขาไม่ดันทุรังไปทำชั่วต่อไปหรอกก็ชั่วต่อไปทำไมถึงแม้ไม่ชั่วเราก็ดีนักหนาอยู่แล้วดีตั้งมากแล้วเรื่องอะไรไปชั่วมาอีกอ่ะใช่ไหมไปชั่วมาทำไมถึงแม้ยังไงเราก็ดีอยู่ตั้งมากตั้งมาอยู่แล้วล่ะไปชั่วมาอีกทำไมชั่วมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองมันใหญ่อะไรอ่ะมันไม่น่าเสี่ยงให้ด่างให้พร้อยบางคนถือสาด่างพร้อยนิดๆหน่อยๆเขาก็ถือสาเพราะเอาชั่วมาลบล้างสิ่งเหล่านี้ทำไมสิ่งดีทำไมดีแค่นี้ก็ดีอยู่แล้วทำดีขึ้นไปให้ได้อีกสิแล้วก็ไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปทำชั่วซ้อนถ้ามันยังไม่ได้ก็อย่าไปต้องไปคุยไปโอ้ทำไมคุยให้มันทำให้มันเป็นบาปที่มันมาเป็นฤทธิ์ต่อต้านของตัวเองบาปกับบุญมันเป็นกุศลอกุศลนั่นมันก็ทวงกันมันลบบวกลบคูณหารกันจริงๆนะมันลบค่ากันจริงๆนะถ้าคุณไปใส่ฤทธิ์ของความบาปมันก็ลบค่าของคุณคุณก็เจริญช้าเข้าใจไหมคุณก็เจริญช้าคุณก็ไปได้ช้าแล้วคุณไปทำตัวเองทำไมโง่ไปทำตัวเองทำไมใช่ไหมนี่ฟังให้ชัดฟังดีๆแล้วคุณจะได้ถอดถอนโอ้ทำไมต้องไปอยากทำชั่วแล้วก็ไปทำชั่วเพิ่มเติมอยากจริงไปอวดอ้างดีแต่เสร็จแล้วคุณก็ไปทำชั่วโดยไปโกหกเขาทั้งที่เรายังไม่ดีอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทอนตัวเองมันลดค่าของตัวเองโดยสัจจะโดยวิบากโดยผลสัจจะที่แท้อย่าโง่อย่าไปสร้างอกุศลวิบากสร้างอกุศลวิบากให้ตัวเองซวยตัวเองไม่มีใครเขาทำให้คุณนะใช่ไหมไม่มีใครเขาทำให้ตัวเองหรอกคุณทำเองโง่เองทำเองกิเลสตัวเองจะช้าก็ช้าเองจะได้ดีขึ้นไวหรือได้ดีขึ้นช้าก็คุณเองแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปทำให้ดีขึ้นช้าก็ให้มันดีขึ้นเร็วสิพระพุทธเจ้าทำไมสรรเสริญคนที่เนิ่นช้านะปะปัญจเนี่ยทำไมสรรเสริญนะการเจริญขึ้นช้าๆการได้ดีช้าๆท่านไม่สรรเสริญเอาล่ะอาตมาคิดว่าได้สาธยายอะไรซ้ำซ้อนมาแต่ว่าลึกซึ้งขึ้นไปอีกให้เราได้รับผลอะไรๆได้ทราบเราจะได้ภาคเพียรเมื่อแน่ใจก็อย่าช้าพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคนที่จะขนขวายอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเราจะชนะหรือว่าเราจะถึงที่สุดได้ด้วยความเพียรประสบผลสำเร็จอะไรก็ได้ด้วยความเพียรอุตสาหะทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไปได้ด้วยความปล่อยปละละเลยต้องขนขวายต้องอุตสาหะวิริยะระลึกได้เมื่อใดขนขวายเมื่อใดวินาทีใดขณะใดระลึกได้ขนขวายอย่าไปปล่อยปละละเลยเราก็คือเราทำถ้าเราไม่ทำมันไม่มีใครจะมาช่วยเราพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพึ่งตนเองนี่เป็นความพึ่งตนเองที่สูงสุดอัตหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนเองนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยเราได้มากมายพอถึงที่สุดแล้วเราต้องพึ่งตนเองเป็นที่สุดเราต้องทำเอาเองกรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมเป็นของตนต้องทำเอาเองไม่มีใครมาทำให้เราได้จริงๆเลยเพราะคุณจะเข้าใจอัตหิอัตโนนาโถนี่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอ๋อมันนี่เองเหรอตนพึ่งตนเองเพราะเราต้องทำเอาให้เราเองคนอื่นมาลงมือทำให้เราไม่ได้เลยกัมมัสโกมหิกัมมัฏฐายาโทอัตหิอัตโนนาโถนี่มันมากินสัมพันธ์กับคำว่ากัมมัสโกมหิกัมมัฏฐายาโทแล้วตนพึ่งตนตัวนี้ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ที่พึ่งอันนี้กัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนมันจะเกิดเป็นพระอริยะก็เพราะเราทำมันจึงเกิดคนอื่นมาทำให้เราเกิดเป็นพระอริยะไม่ได้กัมมพันธุเราก็จะได้เป็นเชื้อเป็นสายที่แท้จริงกัมมปฏิสรโนเราก็จะได้พึ่งมันนี่เห็นไหมกัมมปฏิสรโนก็คืออัตหิอัตโนนาโถเราพึ่งเพราะกรรมเราทำกรรมนี้มันเป็นจริงมันเป็นการถึงซึ่งอริยสัจ4ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ถึงความละลดหน่ายคลายถึงถอนอาสวะนิพพานก็เพราะกรรมเราทำเอาละสำหรับวันนี้ก็แสดงธรรมแค่นี้ก็พอ